urte asko eta gero, jakin badakigu eta estatuak badaki, errepresioaren bidez inoiz ez dela bizi dugun gatazka politikoa konponduko. Errepresioa ez dela bidea askotan esan dugu. Eta gaur ere hori errepikatzen jarraitzen dugu. Herri honek prozesu demokratiko bat behar du. Herriari hitza eman eta euskaldunon kontrako neurri errepresiboak behingoz etetea. Gure babes eta elkartasun osoa helarazi nahi diegu aurreko egunean atxiloturiko Arrosariako beste hiru lagunei. Haiek ere inkomunikazio egoeran jarraitzen bait dute. Berriro ere tortura arrisku bizian. Eta egoera hau salatzeko, herritar guztiei datorren larun batean azaroak 15, arratsaldeko 18:00 Golementatik errepresioa ez da bidea utzi bakean Donibane, Lelopean egingo den manifestazioa parte hartzen eskatzen diegu.